مناجات، ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. اندر آن کاری که ثابت بودنیست، قایمی ده نفس را که منسنیست. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از فن صورتگران. و از حسودی بازشان خر ای کریم، تا نباشند از حسد دیو رجیم. در نعیم فانی مال و جسد، چون همی سوزند عامه از حسد. پادشاهان بین که لشکر می کشند، از حسد خیشان خود را می کشند. عاشقان لعبتان پرقدر، کرده قصد خون و جان همدگر. ویس و رامین خسرو و شیرین بخوان، که چه کردند از حسد آن ابلهان. که فنا شد عاشق و معشوق نیز، هم نچیزند و هواشان هم نچیز. پاک راهی که عدم برهم زند، مر عدم را بر عدم عاشق کند. در دل نه دل حسدها سر کند، نیست را هست این چنین مضطر کند. این زنانی که از همه مشفق ترند، از حسد دو ذره خود را می خورند. پاک مردانی که خود سنگین دلند، از حسد تا در کدامی منزلند. گر نکردی شرع افسونی لطیف، بردریدی هر کسی جسم حریف. شرع بهر دفع شر رایی زند، دیو را در شیشه که حجت کند. از گواه و از یمین و از نکول، تا به شیشه در رود دیو فزول. مثل میزانی که خوشنودی دو زد، جمع می آید یقین در حضر و جد. شر چون کیل و ترازو دان یقین، که بدو خصمان رهند از جنگ و کین. گر ترازو نبود آن خصم از جدال، کی رهد از وهم حیف و احتیال. پس در این مردار زشت بی وفا، این همه رشک است و خصم است و جفا. پس در آن اقبال و دولت چون بود، چون شود جنی و انسی در حسد. آن شیاطین خود حسود کهنه‌اند، یک زمان از رهزنی خالی نه‌اند. وان بنی آدم که عصیان کشته‌اند، از حسودی نیز شیطان گشته‌اند. از نبی برخوان که شیطانان انس، گشتند از مسخ حق با دیو جنس. دیو چون عاجز شود در افتتان، استعانت جوید و زین انسیان. که شما یارید با ما یاری، جانب مایید جانب داری. گر کسی را ره زنندن در جهان، هر دوگون شیطان براید شادمان. ور کسی جان برد و شد در دین بلند، نوحه می دارند آن دو رشک مند. هر دو می خوایند دندان حسد، بر کسی که دادی بورا خرد.